दुर्योधन को छोड़कर उसी जगह बेहाल विजय गण जाकर मिले कृष्ण से तत्काल। पांचों पांडव द्रौपदी सात्यकी श्री यदुवीर रहे रात को शिविर तज सरस्वती के तीर। उधर ना दुर्योधन मरा था यद्यपि म्रियमाण मुश्किल से है निकलते पापी जन के प्राण। अश्वत्थामा को हुआ अब प्रधान पद प्राप्त प्रण था उसका करूंगा रिपु को आज समाप्त। अपने रिपु से स्वामी का लेने को प्रतिशोध कृपकृत वर्मा के सहित वह चल दिया सक्रोध। रस्ते में एक वृक्ष देखा जिस पर कुछ कौवे सोए थे गहरी निद्रा में उन सब के नन्हे से बच्चे सोए थे। निर्दय उलूक सोते में भी उन सब पर वार कर रहा था जातीय शत्रुता है उनसे उनका संहार कर रहा था। हो उठा प्रभावित द्रोण पुत्र सोचा लड़कर हारूंगा मैं बस इसी तरह सोने वाले सब रिपुओं को मारूंगा मैं। शीघ्र कार्य परिणत हुआ उसका दुष्ट विचार दिया रात ही रात में पांडव दल संहार। पांडव पुत्रों को समझ इसने पांडव भ्रात काट दिए सिर सबों के कर भीषण आघात। दुर्योधन के पास जब पहुँचा यह वृतांत हिचकी आई हर्ष से हुआ सदा को शांत। पांडव गण निज शिविर को लौटे प्रातः काल हत्याकांड निहार कर हुए बहुत बेहाल। शांत किया श्री कृष्ण ने देकर उसको ज्ञान पछताना अब व्यर्थ है होनी है बलवान। मंगल दिन है आज तो हर्ष मनाओ मीत। दुर्योधन मारा गया हुए धर्म की जीत। शोक भुला कर सबों ने उत्सव किया महान लगे परस्पर विजय का करने श्रेय प्रदान। सहदेव नकुल हंस कर बोले हे भ्राता भीम बधाई है प्रण हुआ आपका पूर्ण आज दुर्योधन पर जय पाई है। कह उठे भीम यश मुझे न दो मैंने न बड़ा कुछ काम किया श्री भीष्म कर्ण आदि का तो अर्जुन ने काम तमाम किया। अर्जुन बोले क्या कहते हो, इसके अधिकारी दादा है, जीता है युद्ध धर्म बल से पतवार हमारी दादा है। श्री धर्मराज भी बोल उठे क्यों मुझे बढ़ावा देते हो, जो दीपक भी है नहीं उसे सूरज की उपमा देते हो। रह कर जिसके संग तुम हो जिन से अनजान, छिपा रहे स्वयं को बन अब तक रथवान, शिव ब्रह्मादिक देवता धरते जिनका ध्यान, वेद ओम कहते जिन्हें भक्त जिन्हें भगवान, वास्तव में वे कृष्ण ही है अभिनंदन योग्य, उनकी ही पूजा करो है वे पूजन योग्य। यह कह कर फिर कह उठे देख कृष्ण की ओर, ठीक कह रहा हूँ ना मैं, बोलो नंद किशोर। रंगस्थल पर अभिनेता गण अभिनय अनेक दिखलाते हैं, कोई भिक्षुक कोई दाता कोई राजा बन आते हैं, वास्तव में उन सब के अंदर निर्देशक खेला करता है, बाहर का अभिनय भीतर के संकेतों पर ही चलता है। योगेश्वर के अधर पर नाच उठी मुस्कान, कहा धर्म बल ही सदा होता है बलवान, धर्म राज थे धर्म पर बना इसी से काम, हुआ सहायक धर्म ही जीत लिया संग्राम, फिर कहता हूँ कर्म ही है दुख सुख का धाम, शुभ का शुभ है अशुभ का अशुभ सदा परिणाम, फिर भी अपने भक्त से छिप ना सके भगवान, धर्मराज ने कृष्ण की पूजा की संविधान। इतना कह धृतराष्ट्र से संजय उठे तुरंत, राजन बस अब हो गया दिव्य दृष्टि का अंत, तुम भी मेरे साथ अब बोलो बारंबार, जय यदुपति जय विश्वपति जय जय सर्वाधार, तुम ही हो संसार के उजाले कन्हैया कान्हा कहने वाले, चला रहे हो तुम ही जगत को ओ पार्थ का रथ चलाने वाले, तुम्हार मुरली महान माया सबों के है जिसने मन को बांधा, किया है सातों स्वरों ने जादू विशाल चौदह भुवन को बांधा, तुम्हारा बंदी सब चराचर ओ हाथ मां से बंधाने वाले तुम ही हो संसार के उजाले कन्हैया कान्हा कहने वाले। पांडव विजय की कथा यहाँ समाप्त होती है।